سورة التوبة درس نمبر 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اي مؤمنان لا تتخذوا آباءكم مني وي مشران ستاسو مني وي بلاران ستاسو وإخوانكم أورون ستاسو أولياء دوستان ان استحب الكفر تخخي كفر لرا على الايمان فبدل د ایمان کې ومن يتولهم منكم اچا چې دوستي وکړه د دې سره ستا سنا فاولائک هم الظالمون نو دا کسان دي د ظالمان. په دې لومبه عیسی کې هغه درې قسم کفار ذکر کړو، محاربین، معاهدین، مستأمنین. او بیا ذکر د سلور و موانع د جهاد کو او سوال لس علتنا د فارد جهاد ذکر کئ او ذکر کول ہے او بشارت ذکر کو چیمان راوڑے دے جہاد کڑے دے ہجرت کڑے دے اللہ با اللہ پخپل د ایمان په بدله کې الله تبارک وتعالی باغی د خپل رحمت نصیب کی، د الله د رحمت نه به ورته یې سمې لاوشي. او دارنګې د هجرت په مقابله کې الله به ولله د همیشګیری هغه جنت ورکی. او دارنګې د جهاد کولو په تکلیف سره الله تبارک وتعالی به ورته خپل رضا نصیب کی. نو بشارتونه یې ذکر کول 20-21 نمبر آیات کې. او پنځمه خبره ترغیب د فاره د جهاد، هغه ذکر کو یې چې ستاسو څه خیال دی چې په جهاد سره به الله پاک هغه کسان ښکاره نه کی کم چې د الله تبارک وتعالی د دین دپاره قربانۍ ورکولو ته تیاریږي. او دغه رنګ ورسره 25 نمبر آیات کې هم، دغه 16 نمبر آیات کې اور پسې 25 نمبر آیات کې هم ترغیب د پاره د جهاد ورکوي. نو فرمای یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو لا تتخذوا آباءکم منی وی پلاران ستاسو و اخوانکم اورون ستاسو اولیاء دوستان ان استحب الكفر علی الایمان چې خوخی کفر په بدله د ایمان کې. د دې نه مخکې افضل ترین سیزونه ذکر شو چې ایمان دی، هجرت دی او جهاد دی. نو اے مؤمنانو د دې افضل ترین سیزونو د حاصلولو دپاره چرته د خپلوالۍ خیالونه ساتئ. ګورئ چې هغه ستاسو پلاران دي، مشران دي، ستاسو وروڼه دي، هغه ستاسو دپاره چرته خلل د دې کامیابۍ نه خلل جوړ نشي، د دې نعمتونو اغستونه ستاسو دپاره اغي خلل جوړ نشي. نو کومو خلکو ته چې د ایمان په مقابله کې کفر زیات خوښ دی، نو کاغه د خپلوالۍ په وجه باندې ستاسو ډیر نږدې دی، خو مؤمن مسلمانې د الله او د الله د پیغمبر نه نږدې نشي ګڼلی. او کچر چا داسې وکړو نو د هغې دپاره الله تبارک وتعالی حکم فرمایي ومن یتولهم هغه چا چې دوستي وکړه د دې سره منکم ستاسو نه فاولائک هم الظالمون نو دغه کسان دي د ظالمان. ظالمې ورته ووي، ولې ظالمې په دې معنې ورته ووي چې الله تبارک وتعالی هغه افضل ترین سیزونه چا د انسان د پاره د دنیا او د آخرت د خوشحالۍ سبب ګرځېدی شي چې کله دغه سیزونو په مقابله کې د د هغه چا سره مینه محبت ساتله چې د الله تبارک وتعالى د دین سره نفرت ساتي، او کفر چې کم دی دا په ایمان غوره کوي. نو چې چا داسې خلکو سره مینه محبت ساتل او دوستی، نو ځان لای کمې وکړو، ظالم شو. ولی ظالم شو؟ چې الله تبارک وتعالى د هغې نعمتونو نه محرومه شو، نو ظالم وګرځېد، ځان لای چې کم دی کمې وکړو، ځان سره یې زیاتې وکړو. قلت ورته ووایه ان کان آباؤکم، که چېرې وي مشران ستاسو، پلاران ستاسو، و ابناؤکم او زامن ستاسو، و اخوانکم او رونه ستاسو، و ازواجکم او ښځې بیبیان ستاسو، وعشیرتکم او هغه ټبرداری ستاسو، و اموال اقترفتموها او هغه مالونه چې تاسو خوښوی دی لره، و تجارت او دارنګ تجارت لره، تخشون کسادها و اموال اقترفتموها او هغه مالونه چې تاسو کسب کړی دی لره، و تجارت او تجارت لره، تخشون چې یریږئ تاسو کسادها د نقصان د هغې نه، د کوټوالي د هغې نه، و مساکن تردونها او هغه ځایونه د اوسېدو چې تاسو خوښوی دی لره، احب الیکم محبوب لگی تاسو ته، من الله د الله تعالی نه، و رسوله او د پیغمبر د الله تعالی نه، و جهاد فی سبیل او د جهاد نه په لار د الله تعالی کې، فتربصوا انتظار کوی، حتا تر دې پوری یاتی الله بامره، چې راتلو کی الله تعالی په خپل حکم سره، والله الله تعالی چې دی لا یهدی القوم الفاسقین، توفیق نور کئی قوم پاسکانو تا. پا دی آیات کریمه سرا د دی خبری وضاحت که د الله او د رسول او د جهاد کولو د دی د کولو نه د الله تبارک و تعالی پلاره کې تاسو د دی سیزونو خیال ساته، کم سیزونه چې په دی آیات کې درته ذکر شو. مخکې دو سیزونه ذکر کړو او دلته لږ زیات تفصیل د سیزونو کوي. نو یوه خبره که چرې تاسو ته پلاران ستاسو، دویمه خبره و ابناؤکم او زامن ستاسو، دریمه خبره و اخوانکم او رونه ستاسو، و ازواجکم څلورمه خبره بیبیان ستاسو، و عشیرتکم او ټبر ستاسو چې استاسو ټبرداری ده، ورورولي ده هغه تاسو ته، او ورسره ورسره نور مزید تفصیل کوي. و اموال اقترفتموها او هغه مالونه چې کسب کړی دي تاسو هغې لره، هغه مالونه چې ته په تجارت کې لګی او دارنګې په هغې باندې ته لین دین کوي، و تجارت او تجارت تخشون کسادها چې یریږئ تاسو د کوټوالي د هغې نه، د نقصان د هغې نه، چیرې تجارت ته به مې نقصان راورسي، و مساکن تردونها او هغه زینه د وسیدو چې تاسو خغوی دی لره، احب الیکم خوخ لگی تاسو ته، من الله د الله تعالی نه، ورسول او د پیغمبر د الله تعالی نه. نو کدا سیزونه چې کم ذکر شو، کچر تاسو دیلا د الله او د پیغمبر او تاسو د ایمان راوړلو او د الله تبارک وتعالی د تابعدارۍ او د الله د احکام او د منلو په مقابله کې، او د پیغمبر د ملګرتیا کول په مقابله کې تاسو دې سيزونو له ترجیح ورکو، نو بیا سدي بیا وګورئ تاسو حالت ته، چې تاسو حالت په بیا سي. او واقعي خبره ده، کم قوم چې هغه بل ته محتاج شي، هغه قوم همیشه د پاره د ذلت وخت تیروي. کم قوم چې هغه پخپلو مټو باندې او پخپلو خپو باندې ولاړی، د هغه قوم پخپل ملک کې هم عزتی او په بردي ملکونو کې هم د هغه عزتی. نن زمنګ د ملک حالات ته وګورئ کم حد ته ورسېده، ولی پخپلو خپو د درودیو کوشش نه کوي چې د بجټ وخت راځي نو تمام ملکونو کې ګرځي خیراتونو راټولولو لپاره، یو پسې او بل پسې منډې دي او خلک ورپسې خان دي، وایي تاسو تجارت مجارت نه کوئ، غټ ملک دی او پکې د الله تبارک وتعالی دومره خزانې دي چې داسې خزانې که چېرې د یورپ غونې ملک ته پاکستان میلاو وي نو دا هغه ملک نه بچ کم دی د پاکستان نه بسوک نه عرب او نه چ کم دی بل ملک ورا کې دی شو تاسو تخکار ی الحمدلله د عقل خاوندان یی سمر الله تبارک وتعالى خیر اچولې دی خو مونږ چون کې په خپل موټو د خپل خپل باندې و درې دو کوشش نکاو او دا رنګ همیشه د پاره بل ته د سوال کولو د پاره لاس نیولی کچ کول په غاړه باندې نو په ذلت کیو او همیشه د پاره نور کومونه زمنګ په دې ملک کې وګوره د سوره وخت نه چې کم دی سهالت ته چې هغه ویزه کدل کترور لا او دغه لکه نش کولی دا زمنګ حال لې ولی چې مونږ په خپل ځان باندې دا کړی دی ارسو د خپل ځان باندې دا ارسو مونږ کړی دی او مونږ ځان دومره ذلت ته رسول دی چې زمونږ اډو سو خیال نه ساتي نو کچر تاسو داسې دنیا طرف ته توجه ورکړه او دارنګ د اخرت خبرو نه ځان محرومه کو د الله تبارک وتعالى د دین نه ځان محرومه کو نو ذلت سره وجوانت روي او دا تجربه په دنیا کې خلکو تخکاره شوي خکاری چې هغه خلک چې هغه د الله تبارک وتعالى د دین مرستا او د دین د پاره پاغي کې تړپ د دین د پاره پاغي کې جستجو د دین د پاره پاغي کې کوشش او د دین د پاره پاغي کې جهاد او حرکت ني هغه کومونه همیشه د پاره د ذلت ژوند تیري نو کچر تاسو الله تبارک وتعالى په هغه وخت کې چې د نبی علی السلام ملګریو او د مؤمنانو صحابه رضوان الله اجمعین چې خپل ملکونه پرې خدایدل خپل خزي پرې خدایدي خپل دوترونه پرې خدایدل د هغه باوجود الله تبارک وتعالى ورته وای اسینه چې تاسو دغه سيزونو طرف ته چې توجه ورکړي او واقعي دا چې هغه دا خبره ثابت کړه چې هغه د الله تبارک وتعالى د دین د پاره دا ټول سيزونه چې دلته لیکتي دا ټول سيزونه هغه پرې خدي او الله کم عزت ولا ورکو الله تبارک وتعالى ول په دنیا کې د میاشت په مزل نبی علی السلام وې زمانه دشمن پروب کې پروت دی دا د خصوصیت مال الله تبارک وتعالى را کړی دا خصوصیت کله راځي دا خصوصیت ال راځي چې ته د الله تبارک وتعالى په دین باندې مضبوطی مونګلې اولګای او ستا ملګری د تا سره مضبوطی مونګلې ستا په دین د الله تبارک وتعالى اولګای بیا عزت ته ګوره عزت پتا پسې منډي وای ته به عزت پسې منډي نه وای عزت پتا پسې منډي وای او خلق په عزت کوي او دا رنګ زمونږ استاوس د پښتو مثال لې په ایماندارای وای چې ستاسو په کور کې کم بچي کم د خزي خاون کم د پلار زوی کم د مازی خورای کم د پپو هر واره پیسې ګټي پکې کې ورته خلک خنو ګوري او خپل خپلوان ورته خنو ګوري وای نر دی یاره کوی تلړ او پیسې او کم یو سړی چې دلته نه قرضداري لړ شي کم خلک ورته په عزت ګوري خزه ورته په عزت نه ګوري پلار ورته په عزت نه ګوري وای ته زمونږ نه ساتلو نه تا نه تم صدا د غرنګي د ملکو میساب دی کنه مونږ د دې ملک بچیو ملک چې مواګداران زمونږ پلاران دي زمونږ پلاران چې کم دی اغیزان لجاگیردارونه جوړی او مونږه اتای چې کم دی غاړې ترالا د قرض د پاره چې کم دی هغه غټای ژوندۍ کړی دی او راگیر کړی او دا رنګ په خپل خوخه باندې رامانی ریټونه چې کم دی د چانه چې قرضې اخلي هغه ورته په خپل عوامو باندې دا شرطونه کېدا هغه شرطونه را باندې کېدی او ګور ورته د ملک حالت کم ځای ته ورسېد دا سیاست د دروغ سیاست خبرې نه دي قران د ته چلخی چې صحیح سیاست کوا او صحیح سیاست څه دی هغه دا چې ته د الله تبارک وتعالى د دین د پاره داسې په ځان کې دلیری او بادری پیدا کا چې تا ته څوک دلونه وای چې تا ته څوک بے غیرت ونه وای چې تا ته څوک بوز دلونه وای چې تا ته څوک چې کم دی په کم نظر باندې ونه ګوري او کله چې تا د عزت نو په کورونو کې زمونږ استاسو وګوره کم سړی چې د خپل خیال ساتي دارنګه د کور خیال ساتي د بچو خیال ساتي د خپل ځان خیال ساتي هر سړی ورته په عزت کې ګوري نو د دې وجه نه کچر تاسو دا سيزونه خوخ کړو او صحابه رضوان الله اجمعین واقعي چې دا ټول سيزونه د الله د دین لپاره قربان کړیو الله تبارک وتعالى ول عزت ورکو نو بیا انتظار کوي که چرې دا کار تاسو وکړو د جهاد کولو نه، د جهاد په مقابله کې دا سیزونه تاسو خوښ کړو، نو بیا انتظار کوي، په تربسو نه انتظار کوي، حتی تر دې پورې یاتی الله به امری، چې راتلو کې الله تعالی په خپل حکم سره. هغه حکم څه دی؟ بیا بستاز د پاره دشمن به په تاسو زوروري او تاسو به ذلیلې. نو چې دشمن زورور شي او سړی ذلیل شي، نو د دې نه نور د زلالت ژوند به څنګه تیری؟ د دې وجه نه انسان له پکار دی چې د الله تبارک و تعالی د دین تابعداری او د الله په دین باندې قربانی، که د مال راضی که د بدن راضی، پکار دی چې د هغې نه دریغ نه کوي. او کله چې د دې نه دریغ نه کو، الله تبارک و تعالی به له عزت ورکوي. ورنه انتظار کوي چې کوم عذاب الله تبارک و تعالی بیا تاسو له مقرر کړی دی، د هغې عذاب نه به بچ نه شي. او د ټولو نه په دنیا کې چې کوم دی د ذلت او د شرم چې انسان په غاړه شي، د هغه یو ډیر غټ عذابي چې ورځ شپې سړی چې کوم دی په بېقراری، چې یاره زما عزت په څنګه واپس کیږي او زما نه به د ذلت دا خبرې څنګه اوچتېږي. والله والله تعالی چې دی لا یهدی القوم الفاسقین، توفیق نه ورکوي قوم فاسقانو ته. کم سړی چې د الله احکام ماتی، چې دا کم الله تبارک وتعالی احکام ذکر کړو او دا احکام یو سړی ماتی، الله تبارک وتعالی توفیق نه ورکوي. قرآن موږ ته غیرت ښیي، قرآن د غیرت کتاب دی، د پیغمبر دین دا د غیرت دین دی او دی موږ ته غیرت ښیي. د دې وجه نه الله تبارک وتعالی وایي د کافرو او دارنګ استاد دشمنانو په مقابله کې جپاکش اوسیږه، دلیر اوسیږه، مضبوط اوسیږه، او دارنګ محنت کش اوسیږه، مشقت کوونکی اوسیږه د دشمن په مقابله کې. او د الله تبارک وتعالی په دین باندې بل سیج له ترجیح مو ورکوا، که چرې د الله تبارک وتعالی په دین دی هغه سیزونو له ترجیح ورکو چې آپانی دنیا ده، نو بیا ذلت په دې په برخه شي. او الله تبارک وتعالی وایي داسې خلک چې هغې باندې دا مسلط شي، داسې قوم بیا حکم ماتی د الله تبارک وتعالی، لکه څنګه چې کوم احکام ذکر شو، نو داسې خلکو ته الله تبارک وتعالی توفیق د نیغې لارې نه ورکوي. که په دنیا کې د هدایت لار ده او دا د دنیا د هدایت تا لار تا ته لار د جنت سمی، نو الله تبارک وتعالی به د دې نه محرومه کی چې نه به د دنیا هغه نیغه لار دی نصیب شي او نه جنت ته د تلو هغه نیغه لار به دی نصیب شي. نو چې کله د دې نه سړی محرومه شي، نو بیا نور څه شي سړی تما ساتي. لقد نصرکم الله فی مواطن کثیرۃ، تحقیق امداد کړی دی الله ستاسو په ډیرو زینو کې. و یوم حنین، او پر ورځ د حنین باندې، اذ اعجبتکم کثرتکم، کله چې په تعجب کې وغورځولې تاسو لرا هغه ډیروالی ستاسو، فلم تغنی عنکم شیئا، نو دفع نه که ستاسو نه څه شی د ډیروالی. و ضاقت علیکم الارض، او تنگ شو په تاسو باندې ځمکه، بما رهوبت سره د ارتوالی نه. ثم ولیتم مدبرین، بیا وګرځېدی تاسو شا کوونکی. د دې نه مخکې وفرمایل چې د الله تعالی او پیغمبر او د جهاد فی سبیل الله په مقابله کې پلار لا، بچو لا، رونو لا، تبر لا، مالونو لا، تجارت لا، د اوسیدو ځایونو لا، چې یاره په دې ځای کې زه اوسیږم که جهاد له ووتېدم، هسې نه چې د دې ښکلي ځای نه محرومه شم، نو دا درته که خوښي، نو هلته یې وفرمایل چې بیا انتظار کوئ. نو دلته دې آیات کې په کثرت سره د دې خبرې چې کثرت ستاسو چې کم دی، چې تاسو نن کثرت سره یی او ستاسو نن ډیروالی دی، ولی چې کله جنگ حنین د پاره په یکم شوال باندې نبی علیه السلام ته پته ولګېده د اختر ورځ وه، چې حوازن ثقیب قبیلې والا هغې ټول قبایل را جمع شوي دي او په تاسو باندې حمله کول غواړي. نبی علیه السلام سره چې کوم لس زره کسان د مدینې نه راغلي وو، او ورسره چې کوم طلقا د مکی وو، هغې کې دوه زره کسان د الله تبارک وتعالی د پیغمبر په ملګرتیا کې د حنین ته د تلو د پاره تیار شو، دولس زره پوچ شو او ډک ته وسلو نه او سورله و سره بشمارا او ډیر لوی طاقت الله تبارک وتعالى ول دغه ټیم کې نصیب کو. نو چې کله صحابه رضوان الله اجمعین تلل د جنگ حنین د پاره نو داغي په تیر وخت باندې نظر واچو چې را په بدر کې خمنګ ډیر کم په جنگ احد کې خمنګ ډیر کم دارنګې د مکی په مقابله کې چې تمام قبایلو د فتح د مکی د پاره موږ راوتی دون د دې په مقابله کې خمنګ کم اوس خمنګ ډیر زیات یو خسلور زره کسان چې د غشي وشتون کې او پاغي کې د حوازن قبیله والا په هغه وخت کې د ټولو نغټ تیرانداز په تمام عربو کې به حوازن قبیله والا یادېدل چې دا خو سلور زره کسان دي او موږ دوله زره کسان یو اوس خو موږ چې کم دی نو چریم شکست نه خورو. الله تبارک وتعالى په دې آیات کریمه کې فرمایي چې تاسو یاد کړئ هغه وخت چې تاسو الله تبارک وتعالى په ډیرو زینو کې امداد کړی دی اگر چې وای تاسو د نپرای په لحاظ سره لګ او د هنین پر ازماندی اوم چې کله تاسو په خپل کثرت باندې تعجب وکاو او د لګ وخت لپاره الله تبارک وتعالى تاسو ته وخودل زکا چې کله جنگ هنین کې دی یو بل ته مخامخ شو نو د جنگ هنین پړومبی وخت باندې چې کم دی پړومبی ځل باندې چې کلام له وشوا نو مسلمانانو خبره وګټله نو چې خبره وګټله او کم دا غینه غنیمتونه پاتې شوو دی د غنیمتونو په راټولولو باندې لګیا شو او د پاس نه په غرونو کې چې کم تیرانداز ناستو دا غی غی چې پوه شو چې یار دی خو اصلي خې دی او دی وخت کې د غنیمتونو په راجمع کېدو باندې په خپل خوشحالۍ کې چې یاره منګه خو شکست ورکو هغه ځین هغې تیرونه شروع کړه او چې تیران یې شروع کړه نو ځای د ځای نه تیران راورېدل او صحابه چې ولیدل چې دا تیرانو د تیرانو راورېدو خو ډو څه شمار نشته نو صحابه دغه ټایم کې تیتر بیتر شو یو خوا بل خوا شو د تیر د لګېدو نارې او سړی چې کم دی اخوا دی خوا کېده او په دې کې نبی علیه السلام سره پر روایتو کې راځي چې لک کسانو چې د نبی علیه السلام د اس د قچرې مخې ته چې کم دی دوه کسان هغه یولاړو چې د هغې د قچرې هغه دواړو طرفو ته د نبی علیه السلام نه ولاړو نور څه صحابه تقریبا چې بعض روایتو کې اتیاو پورې هم راغلي دي چې دا کسان د نبی علیه السلام سره خو وایي چې د اتیاو نه هم کمو دا د نبی علیه السلام سره په دغه ځای کې ولاړو او نور صحابه دغه ټیم کې تیتر بیتر شو چې تیتر بیتر شو نبی علیه السلام په دغه وخت کې اواز کوي انا النبی لا کذب وانا ابن عبد المطلب انا النبی لا کذب زه پیغمبر یم دروغجن پیغمبر نه یم وانا ابن عبد المطلب او زه دغه بهادر سړی د بهادر کورنۍ د بهادر قبیلې زویمه او اکیده چې دا ډیره بهادر کورنۍ به حسابې ده زه د بهادر کورنۍ د میدان نن نظم میدان کې ولاړم نبی علیه السلام ولاړم او عباس رضی الله تعالی عنه چې دا غد خچری مخې ته ولاړو یو طرف ته بل طرف ته ابو سفیان ولاړو ورته وی عباس اواز وکا چې ود ونی د لاندې چې تاسو د نبی علیه السلام سره بیعت کړو چې موږ به پیغمبر نه پریږدو څه شوي تاسو عباس رضی الله تعالی عنہ ابن عباس رضی الله تعالی عباس اواز جت کو ها چې څه شوي هغه د ونی د لاندې چې تاسو د نبی علیه السلام سره بیعت کړو چې موږ خپل پیغمبر په شان کې نه پریږدو چې کله دا اواز د صحابه رضوان الله اجمعین غوګونو ته ورسېده چې څوک په سوارلې واپس کې دی شو په سوارلې واپس شو او چې څوک سوارلې وي خوان چې کم دی په رو راتلل اوم دا غی نه کوش شو په منډه منډه د نبی علیه السلام خوا ته صحابه چې کم دی نو په جکو جکو معنی راجمه شو او چې راجمه شو او بس بیا جنگ شروع شو او چې جنگ شروع شو الله تبارک وتعالی د امداد لپاره پرشتي عمره ولېګلې او چې جنگ شروع شو کفار چې کم دی داسې وانه وخوړله چې هغه ټول مالونه ته پاتې شو په زرګونو کسان چې کم دی صحابه رضوان الله اجمعین راونیول او هغه یې بندیوان کړو او دارنګ مال چې کم دی او غنیمتونه چې کم دی بشمار غنیمتونه د غینه د کسې پاتې شو ها کاغذ ورلې وي غم پاتې شوی او دا رنگی که نور وخان مخان دا رنگی نور سیزون دا غی مالونو اگر طول سیزون دا غی نفاتی شو. نو اللہ تبارک و تعالی پا دی آیاتونو که دا فرمائی چه مخیمی هم ستاسو امدادونو کردی دی پر وز دو هنین مانی چه کلتاسو پا دا عجب که خپل کسرتو غرزولی اللہ تبارک و تعالی بیا امتاسو امدادو کو سرد دینا چه پتاسو مانی زمک سرد ارتواری نکماشی ہوا او تاسو شاکڑی وا سمطلب یعنی د پیغمبر صلی الله علیه و سلم په میدان کې ولاړو په دغه غرض ما تمامي خلکو ته پته ولګیدا چې د نبی علیه السلام غونی بهادر انسان سوال نه پیدا کیږي او د انبیاء علیه السلام همیشه د پاره دا داغي د انبیاء د همت او دارنګي داغي د بادرای او د دلیرای تمام امتونو ته هر یو امت د خپل پیغمبر او خاص کر نبی علیه السلام په وخت کې تمام صحابه ته پته ولګیدا چې نبی علیه السلام څنګه په میدان کې ولاړو او د میدان نه خوځیدنه. نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالی په دې کې هغه واقعې ته اشاره وفرمایله او دارنګي د هغې ذکر یې وکړو چې ځمکه سره د ارتوالي نه په تاسو باندې تنګه شوه او تاسو شاکونکي وی او د دې نه پس انشاءالله هغه د الله تبارک وتعالی امداد او سکینه او اطمینان په خپل پیغمبر او مؤمنانو باندې او د لخکر او خبرې کوي چې الله تبارک وتعالی راولېږلې ان شاء الله دا غیبا بل ورځ درس کې بیا تفصیل کیږي. یا ایو الذین آمنوا ای مؤمنانو لا تتخذوا آباءکم منی وای مشران ستاسو پلاران ستاسو و اخوانکم اورونه ستاسو اولیاء دوستان ان استحبوا الکفر شیخ وخی کوپر لرا علی الایمان په بدله د ایمان کې و من یتولهم او هغه څوک چې دوستی وکړه د دې سره منکم ستاسو نه فاولئک هم الظالمون نو دغه کسان دي د ظالمان. قل ان کان آباؤکم وای ورته کچری وی پلاران ستاسو و ابناؤکم او زامن ستاسو و اخوانکم او رونه ستاسو و ازواجکم او ښځې ستاسو بیبیان ستاسو و عشیرتکم او ټبرداری ستاسو و اموال اقتربتموها او اغا مالونه چې تاسو کسب کړي دی لره ګټلی دی دی لره و تجارت او تجارت تخشونه کساده چې یریږئ تاسو د نقصان د دینا د کوټوالي د دینا و مساکن تردونها او غزینو د اوسېدو چې تاسو خوښوئ دی لره حب الیکم محبوب وی تاسو ته خوښ وی تاسو ته من الله د الله تعالی نه و رسولی او د پیغمبر د الله تعالی نه و جهاد فی سبیلی او د جهاد کولونه په دین د الله تعالی کې فتربصوا انتظار کوي حتی یاتی الله بامری چراتلو کې الله په خپل حکم سره والله والله تعالی چې لا یهدی القوم الفاسقین توفیق نور کوي قوم فاسقان ہوتا. لقد نصرکم الله تحقیق امداد کړی ستاسو الله تعالی فی مواطن کثیرتن په زینو ډیرو کې و یوم حنین او پر وز د حنین ماندی اذ اعجبتكم کله چې تعجب کې غرضو لې تاسو لره کثرتکم ډیروالی ستاسو فلم تغنی عنکم شیئا نو دفع نک ستاسو نس شی دې ډیروالی وضاقت علیکم الارض او تنگ شو په تاسو باندې زمکا بما رهوبت سردارتوالینا ثم ولیتم مدبرین بیا وګرځیدای تاسو شاکون کی واخ